4. Vila na Ořechovce, která patřila zesnulému Jiřímu Orobejlovi, byla akorát. Žádný honosný palác, v němž musí nešťastný majitel trpět půl tuctu nasupených nájemníků, ani rodinný domek uplácány státním zaměstnancem na úkor hladovějící manželky a vycmrdnutých dětiček. Obézní humorista investoval peníze do sympatického objektu, který byl dost reprezentativní, ale na druhé straně nevzbuzoval závist ani jiné zavrženíhodné emoce. Vápenec a Kotásek se ocitli ve světě, který ani vzdáleně nepřipomínal místo, kde se s tak neuvěřitelnou lehkostí rodila humoristická díla. Vnitřek vily působil spíše ponuře a depresivně. Sochy orientálních božstev, staré zbraně visící na stěnách i temné morbidní obrazy jakoby protestovaly proti úsilí kohokoliv rozesmát. Také nábytek působil těžce, nepřívětivě a dokonce odpudivě. Navíc kriminalisty přijal vychrtlý stařec s šedivým knírem a nenávistným pohledem. Jsem Soběslav Ujec, učitel ve výslužbě, představil se. Patrně jste přišli za dcerou, ale ta právě zařizuje pohřeb. Myslím, že se vrátí každou chvíli. Domnívá se, že Orobejlův funus musí být událostí celostátního významu. Kdežto vy se to nedomníváte, řekl kapitán Vápenec a bázlivě pohlédl na Bambitku, která jako by mu ze zdi mířila přímo mezi oči. Uhodl jste, ušklíbil se učitel. Jsem bohudík člověk, který vyznává jiné hodnoty, než ten kašpar, jehož jsem byl nucen nazývat zetěm. Nikdy jsem totiž nesnášel podměšilá individua, která si ze všeho tropila pouze legraci a k ničemu nechovala patřičnou úctu. Ve škole jsem takové nepatřičné jedince trestal sníženou známkou z mravů, ale v životě praktickém jsem jimi mohl pouze pohrdat. Tihle lidé vždycky uráželi můj smysl pro důstojnost a vznešené ideály. To je zajímavé, podivil se Kotásek. Mistr Orobejl přece patřil mezi uznávané a hojně čtené spisovatele. Sám mám doma několik jeho knížek, což ovšem nesvědčí o vašem dobrém vkusu. Pokáral ho svatopluk Ujec. Orobejl byl typický bulvární pisálek, který měl pochopení pro pokleslé zájmy davu. Tropil si žerty ze všeho, co má nějakou hodnotu. Znáte-li jeho parodie na naše národní legendy, musíte se otřást odporem. Ze statečného bivoje učinil řezníka, obchodujícího s vepřovým masem. Bájného ctirada poslal do protialkoholní léčebny a Šárka si při svém osudovém skoku způsobila pouze víron kotníku. To je přece skandální. Vyučoval jsem dějepisu plných 40 let a vždy jsem se snažil přednášet učivo tak, aby žáci byli hrdi na slavnou minulost svého národa. A Orobejl, ten mou práci, stejně jako úsilí všech svědomitých pedagogů, soustavně hatil. Nic mu nebylo svaté. Nad vším se poškleboval. Praotce Čecha nechal místo na Říp vystoupit na Veliký Šišák a kněžna Libuše předpověděla místo Prahy Beroun a Kardašovu Řečici. Tohle je, prosím pěkně, nějaký přístup k všeobecně uznávaným hodnotám. To my můžeme těžko posoudit, děl zkroušeně kapitán, a taky za to nejsme placeni. Přišli jsme z docela jiného důvodu. Jistě, přikývl učitel chápavě. Jde o tu otravu muchomůrkou zelenou. Smutná záležitost. Ale přísloví praví, že čím kdo zachází, tím také schází. U Orobejla se to vyplnilo do písmene. Byl to nezřízený jedlík a stále vyhledával něco, čím by zatížil své neuvěřitelně zdravé útroby. Neměl, a to je vzhledem k jeho odpudivé tloušťce podivné, ani ty nejmenší zdravotní potíže. Já, na rozdíl od něho, jím skromně a přesto mám žaludeční vředy. Žlučník mi odebral pan profesor Niederle již před řadou let a střevní kolika mě postihne nejméně 6x do roka. Někdy ochořím i po dvou lžících ovesné kaše. Můj podařený zeď však mohl spolikat cokoliv bez nejmenší újmy na zdraví. Jeho žravost byla tak odporná, že jsem pravidelně odcházel do svého pokoje. Co víte o houbovém guláši, který si připravil a jehož značnou část snědl? Zeptal se kapitán. Předpokládám, že jste si toho všiml. Jeho gastronomické výtvory mě zajímaly právě tak málo jako jeho tvorba literární, prohlásil učitel a hluboce jsem jimi pohrdal. Vždy mi byla vzdálena přízemní živočišnost, již byl můj zeď znamenitým reprezentantem. Soudím, že člověk je stvořen k vznešenějším úkolům, než si v jednom kuse nadspávat břicho. Takový Lucullus, ozval se poručík, dovedl sice pořádat znamenité hostiny, ale o jeho přízemnosti nemůže být ani řeči. Vyznamenal se ve vojenství, byl uznávaným literátem. Tyto argumenty na mne neplatí. Zlobil se Ujec a žravost nebo záliba v ní si mě nikdy nepodmaní. Můj zeď byl tak perverzní, že pojídal i schnilá vejce. To je čínská specialita, poučil ho Kotásek a je to považováno za mimořádnou lahůdku. Pro boha. vydechl kapitán. No ale, jak je známo, po schnilých vejcích mistr nezesnul. Viděl jste zde v domě nějaké houby? Viděl, neviděl, odvětil stařík. Tady bylo vždycky proviantu dost. Orobil pořád něco vařil a jedl. Potraviny kupoval nebo dostával. Houby mu nosili známí, protože přes břicho neviděl na zem a tudíž je nemohl sbírat. I ohýbání mu činilo nezměrné potíže. Považte, že si již 8. rok nekoupil šněrovací boty. Chodil pouze v takzvaných mokasínech, neboť do nich mohl vklouznout bez sebe menších potíží. To znám, řekl poručík. Jsou velice praktické. Orobil byl neuvěřitelný lenivec, žaloval učitel, který po sobě jak těživ nic neuklidil. I když vařil, nechal po sobě špinavé nádobí, které musela umývat moje dcera. Nebyl absolutně k ničemu. Dříve jsem se snažil na něho působit, ale vždycky se mi vysmál. Dokonce jednou prohlásil, že učitelé a Eisenboňáci jsou zhoubou národa. Proč Eisenboňáci? Podíval se poručík upřímně. Nám jde spíš o tu muchomurku zelenou, upozornil ho kapitán a znovu se obrátil na bývalého učitele. Můžete s jistotou říci, že jste v kuchyni neviděl nějakou podezřelou houbu. Pro mne jsou podezřelé všechny houby, řekl ujec, neboť jsem vyučoval češtině a dějepisu. Přírodopis učil kolega Markvart a ten byl mykologem krajského významu. Vedl houbařskou poradnu a tvrdil, že bychom měli ve velkém vyvážet hlívu ústřičnou. Kvalitu těchto úvah nedovedu odpovědně posoudit. Mne, jak už jsem řekl, zajímají spíše problémy historické. Naposledy jsem se se zetěm zle pohádal kvůli Závišovi z Falkensteina. Bylo mi silně proti mysli, když ho nazval středověkým playboyem. To chápu, téměř zalkal kapitán, ale nijak to neosvětluje Orobailův skon. To jistě ne, připustil učitel, ale jasně to dokresluje jeho charakter. Orobail byl plytký, senzacechtivý žrout. Podle mého názoru nemohl nijak jinak skončit. Kdyby nepozřel muchomurku zelenou, zbodl by něco jiného. Napil by se louhu nebo třeba rtuti. Při objemu jídla, které tak hltavě konzumoval, muselo k nějakému omylu zcela zákonitě dojít. Svatopluk ujec mínil ve své úvaze pokračovat, ale naštěstí pro oba kriminalisty mu to nebylo umožněno. Ozvalo se zaskřípění dveří, což bylo neklamným znamením, že se právě vrátila paní Renata Orobailová.